زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والسماء بنيناها بأيد وإن والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواسوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. سبحان الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا مناجات پر مشتمل کلام تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. انشاءاللہ اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں گی. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ہے خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی کر دے پوری اندھ پائے ہو سو رضا یا الہی کر دے پوری اندھ پائے ہو سو رضا آرزوِ دیدِ سرور بے قصو مجبور کی آرزوِ دیدِ سرور بے مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش عائش زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش جا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی جا چلے تیری رضا قصو مجبور کی بے قصو مجبور کی روح چل دے جب نکل کر قصو مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا گور تیرا کرم و نور بے قصو مجبور کی گور تیرا کرم و نور بے قصو مجبور کی آپ کے میٹھے مدینے میں پیغوث و رضا آپ کے میٹھے مدینے میں پیغوث و رضا حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی حاضری ہو یا نبی بے قصو مجبور کی آمینہ کے لال سند کا فاطمہ کے لال کا آمینہ کے لال سند کا فاطمہ کے لال کا فاطمہ کے لال کا دور ساری آفتے کر بے قصو مجبور کی دور ساری آفتے قصو مجبور کی جسے کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا جسے کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا سو مجبور کی کر دے پوری اور زہر بے کر سو مجبور کی آپ کے قدموں میں گر کر موت کی محشر بے قصو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی کر بے قصو مجبور کی آمین آمین یا رب العالمین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان ظہر کے بعد ملاحظہ کیجیے. باب المدینہ کراچی میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج روک کر اس کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے, اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ

مدینے والے ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو گٹھڑیاں تو شے امید کی کس جانے دو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے گنبد خضرا کی فضا چمل پر بھی نگہ لطف کی ڈالو اس اجڑے چمن پر ڈالو دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب آقا دم توڑنے والا ہے گناہ شرف اب تو مدینے میں آتا آقا مرنے کا شرف اب تو مدینے میں آتا وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم، جو حکم ہو تو مدینے منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان، مدینے والے تمہیں بھی تو ظاہر، میں بھی تو ظاہر، روزہ رسول عربی مجھ کو نہ بھولنا سلطان، مدینے والے حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرما، اے سرکار توجہ فرما، اے حاضر در دولت پہ گدا، نظر ہے حال جو فرما اے سرکار توجہ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض الجھل سے دور الجھل سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض اے بے قصوں کے حامیوں یا ول سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ میں کب آنے رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا کب آنے کے قابل تھا کب پہنچایا سرکار پہ تن جان فدا سرکار پہ تن جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار لطف کے امیدوار ہم ہی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم ہی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستا سے تو اپنی جان لے کر کیسے تو اپنی جان سے جان سن کر آیا بہت شرمندہ سایا بہت شرمندہ سا میں آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سننا سنو گے تو میری کون سنے گا اور گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس آقا مایوس ہو کے سب سے مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند ہیں تو آپ کے ہیں اور بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کی دھل کریں سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خوب دل گزر کی ہے تمہارے وہ احسان تمہارے وہ احسان اور یہ نام فرمانی اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے آقا تم کو منہ دکھانے سے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس ڈھیرو اسیاں ہے گناہگار روکے سردار کے پاس میں گناہگار کار کے پاس سرکار توجہ فرمائے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. امام اہل سنت اعلی حضرت احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بھائی جان حسن رضا خان علیہ رحمہ کا کلام دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے دم اضطراب مجھ کو جو خیال آئے میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے میرے دل قرار آئے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آرے آئے تیری وحشتوں سے اے دل پیار آئے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ سے پیار آئے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے چین دے مجھے زندگی مجھے موت زندگی دے وہ اگر میرے سرحانے دم احتساب آئے وہ اگر میرے سرحانے دم احتساب تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے گلے خلد لے کے ظاہر تجھے خار بڑے ہوشیار آئے میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے تیرے صدقے تیرا صدقہ یا رسول اللہ کہ یہ نہیں جو خواہ غافل پس انتظار آئے دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں کہیں آئے تو اسے قرار آئے میرے دل میں کہیں آئے تو اسے قرار آئے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے بلاوا دوبارہ بار آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے بلاوا دوبارہ آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے میرے کاش اس دم میرے عشق بہنے لگے کاش اس دم نظر جو ہی طیبہ کا گلزار آئے نظر جو ہی طیبہ کا گلزار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں آقا مضطرب کی بڑھے بے قراری دل مضطرب کی بڑھے بے قراری دل مضطرب کی بڑے پہ فراری تڑپ کر گروں جو ہی دربار آئے تڑپ کر گروں بار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں آقا بیمار آئے تیرے در پہ اسیا کے بیمار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے پے پیر و مرشد ہمیں اپنا کہہ دو پے پیر و مرشد ہمیں اپنا کہہ دو پے پیر و مرشد ہمیں اپنا کہہ دو یہی آرزو لے کے دربار آئے لے کے دربار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں آقا کرم ہو کرم جان عالم نگاہیں کرم ہو کرم جان عالم دل غم زدہ لے کے غم خار آئے دل غم زدہ لے کے غم خار آئے اور بلا لو مدینے میں شاہ مدینہ بلا لو مدینے میں شاہِ مدینہ بلا لو مدینے میں چاہے مدینہ تڑپتا ہوا کاش بدکار آئے تڑپتا ہوا کاش یہ بدکار آئے تڑپتا ہوا کاش بدکار آئے بلا بار آئے مدینے آقا گناہ گار آئے تیرے غم میں بے حال ہو جائے آقا تیرے غم میں بے جو تیبا سے عطار آئے پلٹ کے جو تیبا سے عطار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوار تیرا تو ایک میں کیا یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی تمام اسلامی بھائی مل کر سعادت حاصل کیجیے انشاءاللہ، اس کی بے حد برکت ہے کلام الٰہی میں شمع کو دوہا ہے کلام الٰہی میں شمع کو دوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تارے راز یہ تھا قسم شب تارے راز یہ تھا کہ قسم قسم شب تار میں راضی تھا کہ حبیب کی زلف توتا کی قسم تیرے خلق کو حق عظیم کہا قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق قصاب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، میرے آقا کا سایہ نہ ملے گا، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، وہ خدا نے ہمیں تبا تجھ کو دیا نہ کسی کو ملا آقا کا وہ مرتبہ ہے کہ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت جیسا شاعر تو پھر آپ ہیں, اور یہاں اتنی احتیاط میرے آقا اعلی حضرت نے فرمائی, کیونکہ آپ زبردست عالم دین اور مفتی ہیں, مجدد دین و ملت ہیں, کہ یہ کہنا کہ اللہ نے قسم کھائی, اس کو علماء نے منع کیا کہ اللہ کھانا یہ منع ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے قسم یاد فرمائی یوں کہیں گے. اور یہاں اعلی حضرت نے کمال اپنا ایک علمی منصب بیان کیا کہ اللہ نے قسم نہیں کھائی کہ کلام مجید نے کھائی شاہ, کہ قسم کی کھانے کی نسبت یعنی کلام مجید نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. لا اقسم بہذا البلد, اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک کی قسم یاد فرمائی جہاں میرے آقا کے قدم ہوتے تھے. تو ایسی کئی آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ کلام مجید میں اس طرح کی قسمیں بیان کی گئی. تو کوئی تجھ سا ہوا ہے نا ہوگا شاہ, کہ کلام مجید نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی قسم یاد قسم کھائی, آپ کے شہر کی قسم کھائی, اور آپ کے بقا کی قسم کھائی. تو جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں, کلام مجید کھائی شاہ, کے کلام مجید کھائی شاہ, تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. آقا جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کہ خود وہ اعلی حضرت کا شعر ہے کہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, یعنی ذات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات منتخب ہوئی, اور یہ وہ ذات منتخب ہوئی جس کے وصف لاجواب ہو گئے. نام ہوا مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے کو, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رو درو. واحسن من کلم ترا قط عینی واجمل من کلم تلد النساء, خلقت مبرا من کل عیب کأنك قد خلقت کما تشاء, کوئی ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا کہنا ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے Yeah. کی قسم یہی عرض ہے خالق کے عرض و سوا وہ رسول جیسے یہ میں بندا تیرا وہ رسول ہے تیرے میں بندا تیرا مجھے ان کے چار میں دے تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لوگ وہ عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے Bye. رضا کی قسم نہیں ہند ساس پہ شاہِ ہوتا مجھے شوق سب رضا کی قسم قسم میں مکینوں مکان تمہارے